ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، نیم نومید و چون عمرم گذشتن در خیال تو. تو جنت را بینی کنده، من بد را به دوزخ بر، که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو. من دیوانه در دوزخ به زنجیر تو خوش باشم، اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست حال تو. چو گویی عشق تو آید ز مغز استخوان من، بسوزاند مرا آتش ز عشق آن جمال تو. ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، نیم نومید و چون عمرم گذشتن در خیال تو.